Bueno, pues en estos intres vámonos ir a... Elía, que las terras da Mariña. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes. ¿Qué tal por ahí? ¿Hay xeado o non hai xeada aí ao lado do mar? Ao lado do mar é difícil que se... Home, xe algo, pero moi pouquinho. Ao lado do mar... Sí. Podes salir dar un paseño, senón que faga muchísimo aire, eh? Sí, bueno, cando hai nordés, pues a sensación de frío estos días, por exemplo, unha sensación de frío considerable, pero bueno, hoxe xa, por exemplo, onte, xa un aínda que polas noites xea, pero bueno, xea. Sí. Aquí levantas de nomes branco, mollado, prado, tal, pero bueno, non son xeadas como no interior que van. Sí, sí. Ahora estes días fixo frío, Fixo aquí, pues non sei. Nada que ver co que había pues, de Mondoñedo para arriba, en Abadín ou Vilalba ou por aí, nada que ver con iso, claro. Sí, sí. O mar sempre tempera todo, moi ben. Que se tempera, madre mía. Claro, o nordés, claro, o nordés é jodido. Sí, é tanto. Fastidia. E o peor son aqueles que teñen constipaus. Sí, o nordés, aquí o que fastidia é o nordés. O resto levase moi ben, moi ben, moi ben. Sí, bueno, porque dixéramos aí o mar non é tan penso que non é tan forte como se nos metemos máis hacia a parte de Asturias ou máis hacia Viveiro, de Viveiro para lá, non? Sí, bueno, máis ou menos, non che verá grandes diferencias, pero bueno, aquí no Golfo da Masma. Sí. Bueno, aquí é unha temperatura, home, non é a temperatura de Pontevedra, Vigo. Sí, home, claro. Pero estáse moi ben, non hai invernos fríos nin veráns calurosos. Sí, bueno, pois eso é o que importa. E ademais agora que se están en moitos dos sitios se están a facer esas comidas do porco, esos cocidos, sí. Esos boas, están... Sí, aquí estamos co berberecho, co chícaro, como lle chaman en Foz. Como? Os chícaros, os berberechos. Ah, sí, chaman os chícaros. Sí, en Foz é o único sitio, además, que está registrado chícaro. Ah, sí. Teño eu recollido nos meus dicionarios lógicos que teño publicados. É a única localidade que ten que se utiliza a chícaro por berberecho. Pois... E hoxe mañá é a festa do chícaro. Xa, bueno, pola mediodía había un ambiente fabuloso aí, cos chícaros preparados con arroz, con fabas de Lourenzá, con... Ostras. En empanada, en... Jolín. E o lambe-lambe, que é unha salsiña así, é o natural, que para mí é como están máis ricos, o natural. É o natural, e así con un pouquinho de limón están buenísimos. Sí, pero bueno, coas faves de Lorenzá, eso é exquisito, eh? Hombre, eso xa é outro cantar. As faves de Lorenzá é un produto extraordinario, arrimaslle os... E botaño unha salsica así, bueno, eso está exquisito. Sí. Porque veixo, por exemplo, en Moaña chamañes croquis. Non sei, sí. Por aí por esa zona, sí, as croquis tamén, aí pola zona de... En Moaña, Cangas, en Bueu, sí, todo eso dicen sí. Croquis. Sí, sí, e aí en Ribadeu tiña outro nome tamén, esos uns que había moi grandes, moi cor carneirolos, creo. Ya. Carneirolos. Os grandós. Sí. Ainda que non debe ser exactamente igual o berberecho, o xícaro, logo. Non, pero bueno, non debe ser, non sei. Unha cousa parecida, chaman así o carneirolos. Sí. Eu que... En fin, que está voz en festa, claro. Había un ambientazo mediodía, buf. Todo o mundo tomándonos... Pero isto que fan en Foz? Sí, sí, en Foz, todos os anos. Sí. Sería igual ali polo paseo da... Na esplanada do muelle, sempre ali montan unha carpa. Sí, sí, sí. Montan unha carpa, porque claro, hai moitísima afluencia de xente. Entón, si hoxe veu un día de sol, a mediodía había un sol radiante. Sí, mira, que suerte. Sí, sí, pero si lle dá por chover ou para hacer vento, pues claro, hai que facer un sitio cerrado. Entón, montan unha carpa. Sí, sí. Pois hai actuacións, xa sabes, de sempre. Sí, sí, bueno. Grupos folclóricos, charangas. Sí. Muy ben montado, muy ben, muy ben. Bueno, pues o caso é que... E agora pola noite outra vez. Claro, pola noite recuncan. Hai que ir tomar os viños agora. E mañá outra vez. Hai mañá outra vez, non? Sí, o que pasa que mañá xa apúntase todos os locales, non sabes? Sí, sí, sí. Xa. E todos bares, poñen a súa tapa de... Todos poñen berberecho. Todo bo. Xícaro, vaya. Cada un co seu... Bueno. Claro. Con súa peculiaridade. Sí, cada un ponos como ten de costume ou como... Exacto, lle... como... Exacto. Ou como lle fai o cociñeiro. Exacto, pero poñenche varios tipos, o mellor no mismo chiringo, pues tenes, sí. No mismo bar, tes con arroz, con faves, en sí, empanada, por exemplo. Sí. Ah, está moi ben. Sí. Bueno, pois pues eso é o que importa. Que a xente, pois, polo menos que non te adormecida, que non se quede adormecida nas casas, porque despois veñen as depresións, e os malos pensamentos. As depresións, sobre todo as económicas. Eso. Esas son as peores depresións. Sí, que nos van deixar, vamos, ora van. En un vino, dicía hoy un señor, dicía, ostras, vinha un ministro, que sempre meten a man nos bolsillos dos demais, pero hoxe vino que metía as mans no seu peto, vaya, no seu bolso. Se ve que tiña frío. Sería que tiña frío, sí. Que dicen que é a estufa dos pobres. E cando teñen frío, abríganse, non hai problema. Non, esos non. Teñen onde abrigar. Sí, bueno, sí. Estamos nun país que os que teñen non teñen duda. Non, os que teñen non teñen duda, nunca mellor dito. Non teñen duda. Sí. Os que non teñen, teñen duda sempre. Exactamente. Son xa dudosos, sí. Son banfín. Ademais, aquí agora como temos dous reyes e dúas reinas, sí. unha delas cornuda, pero bueno. Sí, bueno. A outra non sei, pero unha polo menos xa está demostrado que sí. Sí, bueno. Ahora é de todo, pero ahora vai vir o Trump e arregla todo. Sí, vai ligar el coa Bárbara esa, ¿no? Sí. Bárbara Rey. Sí, Bárbara Rey, sí. Ah. Sí, o señor, sí, vai ligar con Bárbara Rey, digo, Colin, y a outra, claro, por lo menos vou co Rey. É que hai que tocarse as narices, o sea, non queres a monarquía, gancho do rei. Sí, é eso. Encima, derrochando os cartos. Hombre. Os poucos que temos, tirándos para pagar os amores, sí. Extramatrimoniales. Eso. No, nunca. Así se la vi. Dicía hoy un señor, dice que claro, falando de Trump, ¿no? Do americano, ¿no? Digo yo, vamos a ver. Eu dixéramos, periodísticamente ou políticamente non é unha persona que a mí me guste, non? Dice, non é unha das personas que me guste. Periodísticamente fala moi mal, é moi abrupto, moi desto. Pero a xente votou por algo será, por lo tanto habrá que aguantalo. Sí, claro. Bueno, e habrá que deixarlle que goberne a ver que é o que fai ou que non fai. Sí, bueno, pero que a xente vote un tampouco quer dicir que vai que seña o mellor. No. Tampouco non é unha regla, porque é moito no que se apoia moito. Es decir, a mí votou a maioría, bueno, pero eso non a maioría non sempre ten a razón. Eu lembro dun médico que lle dixo unha vez a Celestino Corbacho, tanto nun programa de televisión, e el chamou e dixo, mire, políticamente usted ten todos os votos que ten, pero moralmente usted está morto. Dice, non ten ningún. Por lo tanto, pode haber, é o que acabas de dizer ti. Sí, a mí me fulano, a mí me tomo un mengano, a mí me As maiorías non sempre teñen razón, porque non, porque non hai máis que ver o que acontece en España. Exactamente. Gobernan sempre, ou casi sempre, para min, claro. Desde o punto de vista non teñen a razón, desde o punto de vista deles... Non sei, salvará de todo. Haberá xente que non sabe ni a quen vote. Que bueno, deso ocurre moito. Bueno, terás algo por aí preparadinho, así algo axeitado, non? Preparado non, pero se queres que vos recitei un poema ou... Sí. Claro, hai problema, leo e andando. Pois nada, leis un leo poema por aí, así arrebatamos o programa, de sempre en Galicia de hoxe, e os xoves que ven máis. Os xoves. Isto, perdón, o sábado que ven máis. Ah, eu pensei que tiñedes agora un día extra. Sí, no. Bueno, temos un día extra, pero o xoves en outro sitio. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Tenemos un programa en Radio San Boi. Sí, sí. Pues a ver qué os busco por aquí. Tengo aquí de este libro que leo pocas veces, Caminante de Ningures. Ah, pues, ¿tú qué quieras? Sí, que se rompe un poco, o como lo escribo habitualmente. Sí. Vamos a buscar un poema ya así un poco, ¿tá? Uh-huh. Do colo dunha mapoula espertei bebendo azul. Arumando arelas asomei dous ou tres toños e abrín as portas a un vento de bruxía. Comínlle suspiros ao voo dunha estrela xa sen luz e agochei o arrecendo dun bello recordo. Dun fío verde de luz pendurei a alforxa da partida. Caeu sobre a arañeira dun sopro. Canta choraron mas vaguas. Encetei os peitos dun soño. Miquei as mans a unha lembranza amiga. Espertei bebendo azul. Ainda me doen as feridas. Moi ben. Estupendo, Paco. Moitas gracias. Unha maravilla a rematar o programa sempre contigo. E encima, pois, agasallados con un verso dos teus que tanto nos gustan. Eu sempre me lembro de ti, sempre, en fin, que sempre digo, oi, temos que chamar a Paco, a veces non dá tempo, pero dimos, temos que chamar pues a Paco. Pois remato co final do Camiñante. Pois moi ben. Son media dúcia de versos. Vale. Como folla de outono, caerei, como a boca miñante no camiño que busca a pel da eternidade de algures. Deitarei os soños e equipaxe na meta azul do alén. Escoitarei dos ecos do silencio un agónico suspiro. Aquí xace, camiñante de ningures. Entrarei así no sono, devagariño, desnudo. Moi ben, moi ben, moi ben. Pois así.